Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці можна давяраць сучасным школьным падручнікам нацыянальнай гісторыі? Мікола Сарока. Давайте паспрабуем адказаць на пытанне разам. І дзеля гэтага возьмем у рукі навучальны дапаможнік «Гісторыя Беларусі. Канец 18-го, 1999 год» пад рэдакцыяй прафесара Яўгена Новіка. Па ім, магчыма, і сёння вучацца нашы 11-класнікі. Разгортваем раздзел пра рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у першай палове 19-го стагоддзя. Гэта час, калі на захопленых Расіяй беларускіх землях узнікаюць шматлікія таемныя таварыствы. Апавідаючы пра самыя значныя з іх, філяматаў і філярэтаў, аўтары падручніка адразу вырашаюць не называць імёнаў. Відаць, каб не было панадна. Вучень не даведаюцца пра Яна Чачота, Тамаша Зана, Ігната Дамейку, ідэйнага натхняльніка патрыётаў Яўхіма Лялевіля. Затое старанна пералічваюцца дзекабрысты, якія служылі ў Беларусі. Паколькі дапаможнік пра гэта маўчыць, заўважым, што лёс нашага народу, расейскіх дваранскіх рэвалюцыянераў, альбо зусім не цікавіў, альбо выклікаў у іх шавіністычную адрыску. Адзін з кіраўнікоў дзекабрыстаў, Павел Пестэль, да прыкладу лічыў, што беларусы должны адказацца ад права асобай народнасці. Назовы ўсіх народаў імперыі, апрача расейцаў, ён наогул прапанову скасаваць. Але для новікай кампаніі такія дзеячы відавочна значна больш каштоўныя, чым нейкія дамарослыя філяматы. Падобнымі рэцыдывамі расейска-цэнтрычнага мыслення падручнік нашпігаваны як гусь яблыкамі. Вось толькі яблыкі гэтыя спараджаюць, далікатна кажучы, нестраўнасць. Роўна 25 радкоў адшкадавана вызмольнаму паўстанню 1830-31 гадоў, калі на землях былога вялікага княства літоўскага за зброю ўзяліся 30 тысяч нашых продкаў. У трох куртатах абзацах няма ані згадкі пра графіню Эмілію Плятар, якую сучаснікі называлі ліцвінскай Жанаю Дарк, альбо пра Міхала Валовіча, што вярнуўся з парыжскай эміграцыі на радзіму і ўзначаліў партызанскі аддзел, альбо пра яшчэ аднаго інсургента Генрыка Дмахоўскага, які стаў вядомым у свеце скульптарам. Навошта ведаць такія малацікавыя факты сучаснаму беларускаму школьніку? Навошта забіваць яму галаву сумневнымі імёнамі паўстанцкіх правадыроў? Камусьці яшчэ, крый Божа, заманецца павесіць партрэты змагароў у сябе на сцяне? Новік з памагатамі прапаноўвае сваіх герояў. Не нейкіх там бунтаўшчыкоў, а людзей, адданых государю і ацечыству. Са сторонак гісторыі Беларусі на нас па-бацькоўску строга глядзяць царскія міністры і генерал-губернатары Кісялёў, Назімаў, Мураўёў. Так-так, той самы Мураўёў-вешальнік, што тапіў у крыві паўстання Кастусяка Каліноўскага. У падручніку ён, натуральна, ніякі не вешальнік, а энергічны дзяржаўны дзеяч, які з веданнем справы рабіў тое, да чаго быў закліканы. Як вядома, мураўёўская энергія выявілася ў 128 павешаных і расстралянах, амаль тысячы прысуджаных да катаргі, 12 тысячах адпраўленых у высылку і арыштанцкія роты. Не выключаю, што сярод іх былі і продкі самаго прафесара Новіка да ягоных суаўтараў. Жыве, жыве справа яго сіятельства Мураўёва, які загадваў заліваць магілы нашых паўстанцаў экскрэментамі і казаў, што ў Беларусі рускі чалавек павінен пачувацца лепей, чым дома ў Расіі. Зазірнуўшы ў раздзелы пра падзеі 20-30 гадоў мінулага стагоддзя, дапытлівы вучень, як разлічваюць, напэўна, аўтары падручніка, крыху супакоіцца. З уласцівым ім лёгкім, амаль грацыёзным стылем Новік і кампанія пішуць, што, аказваецца, фантастычных памераў лічбы ахвяр палітычных рэпрэсій, якія ўтрымліваюцца ў публікацыях апошніх дзесяцігоддзяў, ніхто іншы, як міт, запушчаны ў грамадскую свядомасць для дыскрэдытацыі сацыялістычнай сістэмы. Шлях у Беларусі да незалежнасці у найноўшы перыяд падручнік адводзіць аж на цэлую старонку. Прафесар Новік паклапаціўся, каб старшакласнікі анічога не ведалі ні пра курапаты і мартыралёў Беларусі, ні пра БНФ, ні пра яго тагачаснага лідара Зянона Пазняка. Станіславу Сускевічу пасанцавала болей. Не, на сціплый партрэт ён в адрозненне ад Александра II і Мікалая II безумоўна не заслужыў. Затое цяпер, пачуўшы імя першага кіраўніка суверэннай Беларусі, выпускнікі школаў будуць ведаць, што гэты страшны чалавек, а таксама ягоныя хаўруснікі Барыс Ельцын і Леанід Краўчук здзейснілі дзяржаўны пераварот і разбурылі вялікую і магутную дзяржаву. Калісьці выдатны іспанскі пісьменнік Сервантэс сказаў, што хлуслівых гісторыкаў трэба вешаць як фальшывамонетчыкаў. Я не заклікаю карыстацца метадамі энергічнага дзяржаўнага вешальніка, перапрашаю дзеяча, які гэтак мілай душы прафесара Новіка. Але сваім сынам вывучаць родную гісторыю па такіх падручніках ніколі б не дазволіў.